reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 14 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. To bardzo ważne wybory. Tylko raz na 4 lata wybieramy władze lokalne. Prezydent zachęca Polaków do głosowania w niedzielę. Miał przyjąć 200 tysięcy złotych łapówki. Szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej usłyszał zarzuty. Włosi wyszli dziś na ulicę. Antyrządowe wiece i strajki odbyły się w 25 miastach. Prezydent zachęca Polaków do udziału w wyborach samorządowych. W telewizyjnym orędziu Bronisław Komorowski podkreślał, że niedzielne głosowanie wyłoni osoby, które będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądać nasze najbliższe otoczenie. Jak mają funkcjonować okoliczne szkoły i przedszkola? O tym, czy dojedziemy do nich autobusem czy tramwajem, czy będziemy się tą drogą cieszyli, czy też irytowali, że jest po prostu kiepska. Tylko raz na 4 lata wybieramy władze lokalne, które o tym wszystkim decydują. To bardzo ważne wybory, dodawał prezydent. Bo przecież co roku samorządy Polski wydają nieomal tyle samo pieniędzy, co władze centralne całego kraju. To one zdecydują także, jak widać, kilkadziesiąt miliardów euro z funduszy unijnych przyznanych Polsce. Zdecydują o tym, czy te pieniądze wydane zostaną na rozwój, czy rozejdą się na rzeczy może atrakcyjne dzisiaj, ale mało istotne jutro. W niedzielę wybierzemy prawie 50 tysięcy samorządowców. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej z korupcyjnymi zarzutami. Według warszawskiej prokuratury okręgowej Mirosław P. miał przyjąć 200 tysięcy złotych łapówki. Do przestępstwa miało dojść przy organizacji siatkarskiego mundialu w Polsce w tym roku. Dwa zarzuty korupcyjne śledczy postawili też Cezaremu P., szefowi firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała siatkarskie mistrzostwa. Wcześniej obaj na wniosek prokuratury zostali zatrzymani przez CBA. Mariusz Krzemiński. Mirosław P. w czwartek jechał do Katowic. Miał tam spotkać się z dziennikarzami i pochwalić pucharem zdobytym przez polskich siatkarzy na mundialu. Na spotkanie nie dojechał, bo po drodze został zatrzymany przez agentów. Mówi Małgorzata Matuszak-Tocha z CBA. Wczoraj w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w związku z podejrzeniem korupcji. Wśród tych osób są prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz prezes jednej z firm ochroniarskich. Nieoficjalnie mówi się o tym, że prezes PZPS wpadł w zastawioną przez agentów pułapkę. Funkcjonariusze mieli przeprowadzić kontrolowane wręczenie łapówki. CBA nie chce jednak potwierdzić tych wiadomości. Z kolei Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury okręgowej przyznaje, że to nie prokuratorzy wydali nakaz zatrzymania Mirosława P. Jeżeli taka akcja była, to ma na charakter niejawny, więc i tak bym nie informował. Razem z prezesem PZPS CBA zatrzymało Cezarego P., szefa firmy, która zajmowała się ochroną w trakcie wrześniowych Mistrzostw Świata w siatkówce. Warszawska prokuratura zapowiedziała, że czynności śledcze z trzecim z zatrzymanych wiceprezesem siatkarskiego związku Arturem P. będą kontynuowane jutro. Jest zażalenie na postanowienie sądu o zwolnieniu z aresztu Znachora z Nowego Sącza, który miał przyczynić się do śmierci półrocznej Magdy Zbrzeznej. Marek Haslik został wczoraj wypuszczony na wolność z uwagi na problemy z sercem i konieczne leczenie w szpitalu. Śledczy wysłali dziś zażalenie do sądu, informuje Beata Stępień-Warzecha z sądeckiej prokuratury. Autor środka odwoławczego nie zgadza się z tą decyzją i w związku z tym zostało wniesione odwołanie. Oczekujemy na rozpoznanie przez sąd. Sądecki Znachor przebywał za kratkami od maja. Jest podejrzany o udzielanie usług medycznych bez uprawnień i o to, że swoimi radami nieumyślnie spowodował śmierć półrocznej Magdy Zbrzeznej. Dziewczynka w kwietniu zmarła z wygłodzenia.

Łasko Paryż, dzięki Michał za podpowiedź. Z Mikołowa pozdrawiam Aleksandra. Jawor, Basingstoke, Wałbrzych. O, długa lista dzisiaj. Tychy, Wrocław, Bielsk Podlaski, Łódź, Nakło nad Notecią, pozdrowienia z Chodzieży koło Piły. No to jest wstępna lista obecności z naszego ofensywnego Facebooka. Zapraszam tych wszystkich, którzy słuchają i może trochę chcą poklikać i się wpisać tam właśnie. Zapraszamy do północy. Pamiętam, że kiedyś namawiałem Piotrka, żeby z tego zrobić trochę dłuższą piosenkę i może nawet pokusić się o singiel, ale postanowił zostawić tak, jak jest. Tak, Drive Alone, czyli Piotrek Maciejewski, Trains, intro. Tak kiedyś było i to był sam początek ofensywy i to już było 8 lat temu, mniej więcej. No a później na trzeciej części składanki Ofensywa ten utwór się znalazł też na samym początku tego wydawnictwa. Drive Alone dzisiaj na początek, dlatego że szykuje nam się coś nowego od Piotrka i bardzo na to czekam, przyznam szczerze. W związku z tym przypomnijmy sobie jeszcze coś naprawdę wspaniałego z tamtego czasu. Crack You Open. Instead of all the complimentary promised lands I had for you, against the various permutations of the plans I had for you. In spite of those familiar ways of getting paid, I had for you. The truth is that it's always meant to be this way, and I guess it won't get any. We'll never be apart. Marionettes and Satellites. To taka płyta, która była nieoficjalnie wydana, ale chyba można ją uznać za pierwsze wydawnictwo Drive Alone. Później już pojawił się album 30 Heart Attacks a Day, wydany oficjalnie przez wytwórnię płytową. No ale Marionettes and Satellites to było na samym początku i Crack You Open. Tam między innymi też znalazł się cover, przeróbka utworu Cloud Busting Kate Bush w wykonaniu Piotrka, w specyficznym bardzo wykonaniu. Czekamy na nowe propozycje Drive Alone, bo to 5 lat, kiedy go nie było. Ostatnio pojawił się na scenie. Miałem przyjemność to zapowiadać i był to wzruszający moment, myślę, i dla tych, którzy byli wtedy w Poznaniu, w klubie Esculap, na rocznicowym koncercie zespołu Muchy z okazji 10-lecia istnienia tej grupy. Jako gość specjalny tam pojawił się Piotrek i na scenie z Muchami, ale wcześniej właśnie jako Drive Alone prezentujący nowe utwory. Przyznam, że ekscytujące. Coś, nie wiem co, bo to trudno określić i chyba wtedy jest najlepiej, kiedy trudno to określić. Coś w nich jest. Obiecał przygotować utwór, który będzie już do emisji radiowej, do prezentowania przez radio. No i mamy być pierwsi. Piotrek, pozdrawiamy bardzo gorąco i czekamy. Crack You Open to przed chwilą. A za mniej więcej 3 minuty w studiu gość. Agata przed chwilą napisała, Konin jeszcze także nie śpi. No proszę się tam meldować, ofensywny Facebook, witamy Agata na naszym ofensywnym pokładzie, bo chyba po raz pierwszy meldunek od ciebie, albo po raz pierwszy czytany, co jest zasadniczą różnicą, ale i tak witamy bardzo gorąco. A w studiu witamy Kubę Kozaka z zespołu The Aesthetics. Cześć. Witam serdecznie wszystkich. Do tej pory cię przedstawiałem The Aesthetics, Sunny Earth, no ale przygoda z tym drugim zespołem się zakończyła. No jak najbardziej. Znaczy jak najbardziej, no po prostu się zakończyła. Zakończyła się, tak. Myślę, że jeżeli mogę na chwilę jeszcze wrócić do Sunlitów, ponieważ wy gościliście bardzo często w ofensywie, spotykaliśmy się na różnych koncertach, w różnych miejscach w Polsce, między innymi u was. W Sopocie, dokładnie. To chyba była fajna przygoda, nie? No było fajnie, ale no wszystko się kończy, wszystko ma swój czas i tak musiało być. I teraz każdy idzie swoją ścieżką dalej, skupia się na czymś innym, na czymś swoim. Tak powiedziałeś o tym, że wszystko się kończy, jakbyś przeżył mniej więcej 64 lata. Może tak zabrzmiało tylko. I był już po 20 zespołach, ale nie, okej, jasne, jasne, pewnie. Rozumiem, że teraz w roli głównej The Aesthetics. Tak, skupiamy się na płycie, którą chcemy wydać w przyszłym roku. Obecnie nie koncertujemy, skupiamy się po prostu na pracy w salce i robieniu nowego materiału. To jest dobrze, że możemy skorzystać z twojej wizyty w Warszawie, bo ty jesteś dzisiaj trochę gościnnie tutaj, więc... Zupełnie przez przypadek. Zupełnie przez przypadek, ale takie przypadki też powodują, że czasami można pogadać po prostu i czegoś nowego się dowiedzieć. Ja obiecałem jakiś czas temu i się absolutnie nie wymiguję od tego, że chociażby ci, którzy brali udział w konkursie Nowe Męskie Granie 2014, my ich w jakiś sposób będziemy dopieszczać. Nawet tych, którzy się nie dostali do, czy do finału, czy na rzeczywistą trasę. Będziemy o nich dbać. Ta epka już ma trochę czasu, a przed wami nagranie płyty. Co się dzieje w związku z tym? Dzieją się prace, przede wszystkim przerwa w koncertach, bo od czasu wakacji, gdzie byliśmy w Holandii przez tydzień, zagraliśmy taką malutką traskę, zagraliśmy Sundry Festival we wrześniu i teraz w ogóle nie koncertujemy, gdyż, tak jak powiedziałeś, ten materiał już jest trochę ograny i potrzeba czegoś nowego, do czego chcemy się bardzo przyłożyć i zrobić to bardzo solidnie. Poczekaj, materiał jest trochę ograny. Jest 5 kawałków na tej epce. Jest, na epce jest 5 kawałków. Miałem na myśli materiał, który gramy na koncertach. Na koncertach gramy około 10 kawałków, zależy jaki koncert. No i po prostu chcemy czegoś więcej, czegoś, nowych piosenek. To jest ważne, że tu jesteś i że akurat gramy The Aesthetics, bo jeśli chodzi o nowe zdolne polskie wymiatanie gitarowe, to jest dobrze. I było dobrze. Właściwie od pierwszego przesłuchania, kiedy ja rzuciłem uchem na to, pomyślałem sobie, aha, no, dobrze by było, żeby ktoś tak dołożył, czy dokładał do pieca regularnie. Nie jest to regułą. No nie jest, ale się bardzo cieszę, skoro jest taka opinia. Nie za bardzo wiedziałem, jak to zapowiadać. Hash Surf, bo mówiłem Surf o tym utworze, którego posłuchaliśmy przed chwilą. Surf, tak, tylko że od początku ta piosenka miała taki numer, bo w sumie od tej piosenki wszystko zaczęło i to wynika z moich inspiracji surf rockiem i latami 60. I w ogóle całą tą otoczką. A ten hashtag doszedł z, nie wiem, z mody, która panuje w internecie teraz. Znaczek hash po prostu. Tak. Hash surf. Kuba, powiedz trochę więcej o tym, jak zaczęliście, bo my tak naprawdę nie przedstawialiśmy jakiejś dokładnej historii The Aesthetics na antenie. Nasz wokalista Iwo jest Kwidzyna i przyjechał na studia do Trójmiasta i zupełnie przez przypadek się gdzieś nasze drogi skrzyżowały, poznaliśmy się i zaczęliśmy pisać. Ja mu pokazałem piosenki, które miałem napisane, z moim brzmieniem, z moimi inspiracjami całymi. Jakoś gdzieś to podłapał i stwierdziliśmy, że będziemy robić przede wszystkim energiczną i wesołą muzykę, żeby nie było smucenia, bo już smucenia troszeczkę było. No wiesz, no to czasami ma się takie wrażenie, że zespół wtedy robi coś polskim słuchaczom, jak jest smutny, nie? No tak, ale ja czasami to wypowiadam na antenie i wtedy dostaję baty od słuchaczy, że najchętniej to bym się zajął jakąś muzyką kompletnie nieistotną, bo jeżeli coś jest wesołe albo pozytywne, to musi być złe. Albo nie warte uwagi. Zatem nie jest tak, kochani słuchacze. Nie jest tak. Będziecie robić wesołą, fajną muzykę. Okej, na to też można mrugnąć okiem, ale powiedz o tych swoich inspiracjach surfowych trochę więcej. Wydaje mi się, że wszystko zaczęło się od tego, gdy mój tata jest bardziej się inspiruje latami 60. i u mnie w domu zawsze była ta muzyka. I zaczęło się od Beatlesów, Rolling Stonesów, aż w końcu doszedłem do takich zespołów jak Ventures, Beach Boys i zacząłem poznawać te brzmienia i ten cały styl, ten klimat i strasznie mi się to spodobało. Następnie doszła muzyka, która jest teraz, a przede wszystkim zespoły, które grają obecnie na dużą skalę. Inspirują się również taką muzyką typu, nie wiem, Miles Kane, albo The Vaccines. I stwierdziłem, że fajnie byłoby to połączyć razem ze sobą, bo teraz też zacząć grać muzykę taka, jaka była stricte w latach 60. też byłoby ciężko. I też do końca nie chciałem tak robić. Właśnie wpadłem na pomysł, żeby po prostu połączyć te dwie rzeczy, jakoś na swój sposób to przełożyć. Słuchałeś kiedyś płyty Pet Sounds? Zespół The Beach Boys? Tak, tak, tak. Powiem ci, że ja, jakieś ja wiem, kilka miesięcy temu zrobiłem sobie taką repetę kiedyś wieczorem. To nie jest oryginalne odkrycie, ale jakie tam są harmonie wokalne, to się nie mieści, no powiem grzecznie, bo jesteśmy na antenie, w głowie. No jest coś nieprawdopodobnego zupełnie. Ona, ta muzyka czasami pozornie była tylko wesoła i taka surfująca, ale tam też podejrzewam, że trochę było rzeczy pod włos, zwłaszcza w tekstach. Ale cudowne melodie, no tak. I przede wszystkim brzmienie samej muzyki nas najbardziej się skupiało, gdyż wokalistą nie jestem. I bardzo zwracałem właśnie uwagę na to, jak oni podchodzili do tych piecy, do tych Fenderów, Twin Reverbów, Jaguarów, Jazzmasterów i było się z czego inspirować jak najbardziej. Czy ty grasz na Jazzmasterze? Dokładnie, tak. Taka charakterystyczna gitara z... No Jazzmaster Jaguar to... Z takim wystającym troszeczkę u góry rogiem, prawda? Tak, zgadza się. Bardzo charakterystyczne wiosło. No okej. Okay. Ile masz lat, Kuba? 22 skończone. Jejku, ale super. Słuchaj, to wyobrażasz sobie czasami, czy jest w tobie czasami taka myśl, ile musisz odrobić lekcji? No jak najbardziej. Patrząc po koncertach chociażby, które są w Polsce i nie tylko, no to jestem jeszcze bardzo na takim początku, można powiedzieć. Znaczy ja nie zadałem tego pytania, jakbym przepytywał ucznia. Ja zadałem pytanie, ponieważ na twoim miejscu chciałbym być, bo to jest fascynujące zajęcie. Jeżeli ma się w perspektywie słuchanie tak ogromnej ilości muzy, musisz to zrobić chyba, nie? No jak nie robię, to codziennie, cały czas. Co jest najnowszym twoim odkryciem? Moim najnowszym odkryciem muzycznym, ogólnie, zespół Royal Blood z Anglii. No to tam jest konkretne dwóch wymiatanie. Facetów, którzy po prostu wyszli z basem, z efektami gitarowymi i z perkusją i zrobili taki szał na całym świecie, że no, fajnie by było coś takiego zrobić. A jeżeli chodzi o te poprzednie dekady, odkryłeś coś ostatnio? Myślę, że cały czas... Jestem akurat taki, że skupiam się na tym, czego słucham, czyli właśnie na Ventures, Beach Boys, Shadows. Shadows też. Shadows, John Layton, to może już nie surfowo, bardziej trochę inaczej, ale no generalnie cała otoczka lat 60. Może niekoniecznie te zespoły z pierwszej ligi, jak było właśnie Beatles czy Rolling Stones, tylko to właśnie tak może troszeczkę mniej znane, na przykład Easy Beats czy coś takiego z Australii, czy coś takiego. Ale powiem ci, że Shadowsów za bardzo w twoim graniu nie słychać. No nie słychać, ale gdzieś tam... rozumiem, że kombinujesz, tak? Tak, no przede wszystkim ja nie staram się odtworzyć dokładnie tych brzmień, kupować dokładnie takich samych pieców i grać na takich samych efektach, tylko staram się inspirować i gdzieś wynaleźć jakby swój pomysł na to wszystko. Okej. Okay. No dobrze. 5 oficjalnie wydanych utworów na tej epce The Aesthetics. Kiedy się można spodziewać płyty? Mamy nadzieję, że będzie gotowa do... końca wakacji nagrane. To może umówmy się na jedną rzecz, ponieważ to jest jeszcze trochę czasu. No jest trochę czasu. Jest jeszcze trochę pracy do zrobienia. Czy będziecie to nagrywać jedną sesją, czy od czasu do czasu będą skapywały jakieś kawałki, które będą gotowe? Nie, to będzie na pewno nagrane jedną sesją. Jeszcze dokładnie technicznie nie wiemy, jak czy na setkę nagramy staremu, czy będziemy to inaczej nagrywać. Mniej więcej miejsce, gdzie chcemy to nagrać, już jest wybrane. No i zobaczymy. Gdzie? Jest takie studio, nazywa się Vintage Records. Jest. W Porażynie bodajże, w okolicy Poznania czy jakoś, tak? Zespół Pelvis zaprzyjaźniony nagrywał tam, jak rozmawiałem z Mateuszem Błaszakiem, byłym gitarzystą Kum Kiolik, no po prostu tak zachwycał i tak zachwalał przede wszystkim sprzęt i ludzi, którzy się tym zajmują, że od razu mi zaświtało w głowie, że to jest to, czego ja bym oczekiwał od studia. Wszystko pewnie na lampach, no nie? Dokładnie. Zero elektroniki. No to super. 22 lata i właściwie dobrze. Dobrze, że czasami sobie można pomyśleć w takim wieku, ale jestem sprzętowo zramolały. Ale z drugiej strony powiem ci, że to ma wciąż niesamowity power. Niesamowity. Te wszystkie lampy, te wszystkie starsze urządzenia, brak elektroniki właśnie, to naturalne brzmienie, bo to słychać po prostu w muzyce. O to chodzi właśnie, żeby było. Kuba, kiedy dostaniemy coś nowego? Coś nowego. Pomysł był taki, żeby zanim jeszcze nagrać całą płytę, żeby, tak jak zrobiliśmy w tym przypadku, żeby był jakiś singiel, może dwie piosenki. Jeśli będzie, od razu odzywam się i przesyłam. Spróbuj, nie. Okej. Okay. Hi Ann. To do kogo to jest? To jest do pewnej koleżanki. Haha. Okej. Okay. Która gdzieś tam jest. A tekstami zajmuje się nasz wokalista, więc nie będę tutaj wypowiadał się za niego. Czy owa koleżanka, która gdzieś tam jest, poznała, że to do niej? Myślę, że poznała. Ale tekst jest bardzo, bardzo prosty, nie skomplikowany, ale ważny. Okej. Okay. Czy owa koleżanka, ostatnie pytanie, słucha, a może słuchać teraz ofensywy przynajmniej, jak myślisz? Zdaje mi się, że jak najbardziej. Droga koleżanko o imieniu Ann. Nie przekręciliście imienia, tak? Wszystko się zgadza. To o tobie. Mówił Kuba Kozak, właśnie on. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. I czekamy od was na coś nowego, świeżego, surfującego i pozytywnego. Może tak być? Tak, my też czekamy. Super. Jak przyślecie, to coś z tym zrobimy na pewno. The Aesthetics, właśnie z tej epki swojej, pięcioutworowej Hi Ann, teraz. Can sit right here. There's some space for fear. Tak sobie pomyślałem przy okazji tego tytułu Hi Ann i tego, że Kuba Kozak mówił o tym, że to była piosenka napisana dla pewnej koleżanki. Żebyśmy kiedyś z redaktor Gacek na przykład ułożyli taką ofensywę albo jakąś audycję składającą się z utworów, które zostały napisane przez chłopaków dla ich fajnych koleżanek. Nie muszą to być tylko i wyłącznie koleżanki o imieniu Ann, ale koleżanki zasadniczo. No, The Aesthetics. Czekamy na odzew z Trójmiasta i przy okazji bardzo serdeczne pozdrowienia od ofensywy dla całej załogi, dla całej sceny, młodej gitarowej sceny trójmiejskiej. Jest moc tam. Naprawdę jest moc. Krew, seks, popyt, podaż. Czy państwo sobie przypominają, kto nagrał płytę tak zatytułowaną? Braty z Rakemna. Pamiętam Kubę Stankiewicza, który po latach wielu się pojawił ze swoim zespołem tutaj. Kiedy opowiadali o tej płycie Krew, seks, popyt, podaż, tytuł inspirowany albumem, tytułem albumu Blood Sugar, Sex Magik, Red Hot Chili Peppers i właściwie wydawało się, że braty coś zrobią, że coś się z nimi fajnego stanie. Z tego co wiem, zespół z jakichś powodów zakończył działalność. Nie wiem, jak jest teraz, czy w dalszym ciągu to niebyt, czy może coś się jeszcze z zespołem stanie, albo coś się dzieje. W każdym razie ja wciąż pamiętam i wciąż darzę tę muzykę, jego pomysły, ich pomysły, niezwykłym szacunkiem. Tak samo zresztą jest z zespołem tym. We gotta move. Tak. Znakomity zespół. Kibicowaliśmy od pierwszych taśm demo, czy płyt demo i przez płyty studyjne również. To jest ich debiut, The Black Tapes. Tak się zaczyna od utworu What Goes Around. No to jeszcze przed 23 coś od nich. Aż tu się lała gitarowa krew. Pięknie. The Black Tapes. Fascynujący był ten debiut płytowy. Zresztą właściwie każda płyta tego zespołu warta uwagi. Szkoda, że jakoś tak mamy przerwę. Nie wiem tylko, czy już na zawsze taką przerwę w związku z działalnością tej grupy. Ale też chciałbym im przekazać, że pamiętamy absolutnie. Konkretniej na temat jeszcze do 23. Deserter. Autopromocja. Z wykształcenia matematyk. Sam mówi, że to słychać w jego muzyce. Doskonały pianista, kompozytor i producent Krzysztof Kobyliński wystąpi w niedzielę w naszym studiu razem ze swoim izraelsko-kolumbijskim zespołem. Transmisja koncertu o 25. Zapraszam. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.